Book 2 8 Thamania. Thamania. Время дня. أوقات الساعة. أوقات الساعة. Извините, пожалуйста. إذا سمحت. إذا سمحت. Который час? من فضلك كم الساعة؟ من فضلك كم الساعة؟ Большое спасибо. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. Сейчас один час. إنها الواحدة. إنها الواحدة. Сейчас два часа. إنها الثانية. إنها الثانية. Сейчас три часа. إنها الثالثة. إنها الثالثة. Сейчас четыре часа. إنها الرابعة. إنها الرابعة. Сейчас пять часов. إنها الخامسة. إنها الخامسة. Сейчас шесть часов. إنها السادسة. إنها السادسة. Сейчас семь часов. إنها السابعة. إنها السابعة. Сейчас восемь часов. إنها الثامنة. إنها الثامنة. Сейчас девять часов. إنها التاسعة. إنها التاسعة. Сейчас десять часов. إنها العاشرة. إنها العاشرة. Сейчас одиннадцать часов. إنها الحادية عشرة. إنها الحادية عشر. Сейчас двенадцать часов. إنها الثانية عشرة. إنها الثانية عشر. В одной минуте шестьдесят секунд. الدقيقة فيها ستون ثانية. الدقيقة فيها ستون ثانية. В одном часе шестьдесят минут. الساعة فيها ستون دقيقة. الساعة فيها ستون دقيقة. В одном дне двадцать четыре часа. اليوم فيه أربع وعشرون ساعة. اليوم فيه 24 ساعة.